نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمائیا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو دا اللہ نہ اویری گئی وابتغوا الیہ الوسیلتا اُلَتَوَئِ دِيَ اللَّهَ تَنِزْدِكَتْ پَنِيكُ اَعْمَالُ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ او جِهَادُ كَيْدُ كُفَّارُ سَرَدَ اللَّهَ لَا رَكِي لَعَلَّكُمْ دِيدَ پَارَا تُفْلِحُونَ شِتَاسُ کَامِيَابْ شَيْءٍ تاسو مخ کې اوری دلیو چې الٰه العالمین تا د الله نومونه او صفات وسیله کول او د رب کریم د اسماء حسنا او د صفات په واسطه او وسیله د رب کریم نخفل حاجتونه غختل دا سید الله د صفات او او دا اسماء و سر سران نیک اعمالم سر اللہ توسیل کولشی لکا حدیث دا ابو داود شریف کی راغلی دی دا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہون روایت تے دوی فرمائی وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر کله چې به یو کار د الله حبيب ته پیش شو ناغیب د مسترف ته متوجه شول نخفل مز او نوافل اله العالمین توسيله کول سپریشانی دا اوراله او دست یو کو ذرکات دیو کل او سحاجت دې الله ته یا یو بنده تا اورم به رالي ذرکات صلات حاجت دې الله توکل داموز د خپل حاجتونو او د مصائب دل رکی دود فار کنجدا الا سمر خپل کتاب کې بار بار حکم کړي واستعينوا بالصبر والصلاه الہ العالمین وای د صبر او د مصفزری زمانہ مدد او نصرت غواړی دیو جن خپل عادت جوړول دا پکار دی چې کله سم مشکلات دی پریشانای دی نو په زید دی چې مونږ یو سبل سوکو مسترف ته توجه پکار دا د حضرت موسی علیہ السلام قوم بنی اسرائیل چې کله د فرعون د ظلم او د زیاتی نه تنگ شول او دا غی بچی به دای د سترګو دړوان د ذبح کول د مور د جولای نه به راواغستو او دا غی روان د به ذبح کو. نه حضرت موسی علیہ السلام خپل قوم ته دغه علاج کوله وګری تا سوره یونس کې اول سم پاره کې بس د مسلمانانو د پاره دا یو لوی اسرا او ذریعہ دا چې بس مستزور ورکول وګورئ و اتیایم نمبر آیات دی او لسمی فاری سوره یونس واوحینا الی موسی و اخیه او وحی کړي و مونږ موسی علیہ الصلاۃ والسلام تو اخیه او دا ویرور هارون علیہ السلام تا انت بوا لقومکما دا چونی سید فارد قوم نخفل فارد قوم ستاسو ددوارو بمصر بیوتن فمصر کی کورنا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَغَرْزَوَ اِخْفُ الْكُورُنَ قِبْلَةً اے مَسَاجِدَا زَيُنَ دَبُنْزُنُو بارخم و فران مزو عبادت تفریزینا هر سڑے پکور کی دمزو اللہ تد جڑاو د فریاد احتمام دیو کی وی کورنو کی منزنو تزور ورکی وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَفَابَنْدِو كَيْفَ مُزْ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ او ایز ما پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کلچ دی منزون شورو کی نزیر ورکد مومنانو تچزب اخلاص کم بس دغ منزونو چې د بنی اسرائیل او د فرعون نه د خلاصي ذریعہ وا دا خپل مز عاجزي الله تعالی یو وسیله دا دیو جن په تمام حاجتونو کې مسترف ته متوجه کېدل او په مز مهنت کول چې څومره دا مز سم شو او د سم شو نظمون او استاسو حاجتونه بل الله په حضور کې قبليږي. نبی عليه السلام ته چې کله پریشانی راغله نو مسترف ته متوجه شولې سخ نه سخ حالات د الله په حبيب راغلي او د مس فزري د الله حبيب د رب کریم نه مدد غوښته. غزوه احزاب او خندق کې ډېر لوی تکلیفو نبی علیہ السلام یې سوچتره چې د دې قوم جاسوسی وو کې د کافرو ما ته خبر براړي نو سخت هوا چلی د مدینه منوره کې او صحابه کرام په خېټم نارو د ډېرې لوګي د وجه نه خېټو سره کاڼي تړلې وو. وګوره دومره عظیم قربانی والا قوم چې د الله حبیب یې سوچتره چې د قوم خبر راړي چاغه ګونو کو به دویم زلوی بیا چاغه ګونو کو تاسو تکلیفو په دریم زلوی چاغه ګونو کو نو په سلورم زلوی قم یا حذیفه وی پورته شه ناغوی زماره پر صادرم نو یختا یخاوالو زیدا وی دی بی بی او صادر می وغه می د ځان نتاو کړو او دا سه خاورې می کنستی وی او خار سره می د ډیر ساړه د وجه نزان جوخ کړو او چې د الله حبیب نوم واغستنو بیا د خلاصي سبل لار نوا ویلار شاو د دشمن خبر راړه او دې ټول د ساړه نه رپیدم د الله حبیب دعا او فرمایلا دا د الله د حبیب معجزه وا او ای زدا سه روان شوم تا وی کې چې په یو ګرم کوټه کې سړې روان وي او اوی الله حبیب په موزو درې جو دې ټول شپتلې جاسوسیم کړي وې چې رانم د الله حبیب هغه شان په موزو ولاړ او دا د الله د حبیب طریقه وا چې کله مشکلات بډیر شول نو بس مستب ودره نو د بدر پشپټول صحابه کرام اودشول خدا الله حبيب ټول شفا الله ته جړل وی اللهم ان تهلك هذه العصابه لن تعبد الله دا لغون ته ټوله مې روسته کچره دا دینند دي کفار درندگانو د لاسا قتل او شهیدان کل نو په مخدز مکه د سو کې عبادت کول واله پاتې نشي اے زمار بتا ما سره د مدد او نصرت وادي کړي تا خپل وادي ما سره پوره کړي ټول شپه نبی دې سلام جوړل وس الٰه العالمین خپل مدد رولې ګلو بدرته 1000 ملائک رولې ګل او غزو احزاب ته ملائک رولې ګل او ور سره هوا مرولې ګل دا سه هوا او چې خیمه لړولې دی ګونه نسکورول او الله رب العزت چې چازل کې رو بچي نو الله په هر څه قادر دی د دې هوا سره د هر کافر زړه د یری نډکو او حضرت حذیفه رضی الله نو فرمایي چې چرالم نما سره لار کې جبريل السلام او ملائکه ملاو شول ویلار شخپل صاحب ته دې زیر ورکا چې وکف الله المؤمنین القتال الله او بس تاسو له ضرورت نشته او مجړل بس کافی شو نو د موس فزریخ فل حاجتنا دا پر بی کریم باندې سکول دا انبیاء علیهم السلام طریقہ وا زمونږ د نبی علیہ السلام نه مخکیم د نور انبیاء علیهم السلام سو دا طریقہ وا راغلی دی حدیث د بخاری شریف کې ابراهیم علیہ السلام چې کله د ملک نه خپل پلار وشړلو ناغا او بی بی روان پلار کې په یو ظالم بادشاہ د مصر تیرېدل ناغا ظالم با بیزتی او بی حرمتی کولا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی بادشاہ تا پیش ہوا او حدیث دا بخاری شریف کی راغلی ابراہیم علیہ السلام او دسو کو پموز ادرے دو نورساس بابو بغیر دا جڑانا اول تا بی بیم دا پیغمبر بی بی واغی او دسو کو او دس نفس اللہ لجاڑی ویزما ربا کزستاد پیغمبر ابراهیم خلیل الرحمن بی بی او تا تا پتر چیزی خاوند لاس نه بغیر پما دبل چا لاس نه لگی دلے د دې ظالم دا مکر فریب د پدی مرای کی ور واپس کی نو بادشاہ یوسو قدم دی بی بی په لوا غسل و چیز مکی رونیو ادا سی رونیو جی لکه یوشه مرداری کی لته وای نو بی بی وی دا کوس مړ شو نو بیا وای چې دې مړ کو وی الله طرف ته فلوا زک وی رب کدا مړ شو بیا خو وای دې مړ کو ناغزم کې پری خو به را دو ک به ونی هو اپ دې طریقې د مصف ذریه حدیث د بخاری شریف کې راغلی بی بی رال ابراهیم علی السلام لا شان پر جڑا ولار دې مسکې ا بی بی ته وای سو شو لغي ورته اشاره تن وی رازا الله د کافر مکر او فریب داغ په دې مړی کې واپس کو دیو جن ګورا پټول مشکلاتو کې پکار دې چې امت منځونو ته زور ورکی کله ک امت په پریشانو مشکلاتو کې نوافل او توبو منځونو ته متوجه شول نبی الله مدد او نصرت راضي دو خبرې دې موز او په خپل ګناهونو اقرار کول د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې قحط راغله او باران نکیدو کله د لوی خلکو په وخت کې باران بنشي دایرال حضرت عباس رضی الله عنه ته وای وای موږ چې په باران نکیدو نو نبی عليه السلام به مودرولو او دا غی دعا فریاد به موږ نبی علیہ السلام غ فریاد دعا به الله ته وسیله وا او سغید دنیا نه لاړ دی او تاسو دا غی ترې نو تاسو به دعا غواړی نو حضرت عباس رضی الله عنہ چې مدینی والو مخکې کو نو یو غاغد استسقا مزو کو ا دې میرا الله روان دی لا سو غړل وی الله کم مصیبت او تکلیف چې راځي دا د ګناهونو د وجې ناراضي او چې تی لري کې نو پتوبې پورته کې مونږ ملامت یو سرونه مټیټ نیولی د خپل ګناهونو جرمونو اقرار کو. ابه اخر کې یو جمله وي وی زم عرب دي خلکو درته زړوان وکړي او د دې نسبت د وجه نه چې زستا د پیغمبر ترې او زما ګیرا او شرم سپین دي الله ما دوی ته شرمنده کې واه باران روره پدې سپینو ډوکو مې د دای مخکي ملامت کو بس الله رب العزت باران روره پدوه خبرو بن امت مصائب ختمي یو په صحیح توبه او دا اقرار پدې زړه خلک کول چې او مونږ مجرمان یو مونږ شپه او ورځ د الله حکمونه ماتو او مونږ د الله د دین نه بغاوت اختیار کړي یو د خپل ګناهونو اقرار او صحیح توبه دوی منځونو طرف ته متوجي کېدل پدې منځونو ذریعہ باندې الٰه العالمین یو وسیله دادا دارنګ یو نیک عمل الله ته وسیله کول په وسایلو کې یو بهترین وسیله دام دا چې تا په عمر کې داسې یو عمل کړی د الله د پاره ناغه الله ته وسیله کا لکه نبی رسول سلام دا غدریو کسانو حال ذکر کړو چې په خوانو امتونو کې یو درې کسان په سفر وتیو نباران سیلی زل طوفان فراغه ناغی پا غر کې په یو غار کې داغی نا پت شد نو برن یو گٹه دا غر دا سر نرالا او دا غار دا خلی پا دی دا سی بنده کا لکه پا منگی چی برغوله کی دی بلکل دی پا کرا گیر شد نو دی دری وارو یو بلوی چی زمین دا حال نا خسو خبر نده و نمو دیزی نو سو خلاسولش دا څومره غټه غټه زموږ د غار په خلیرو غرزیدا وګورئ دا څه وکي په دې ټوله تیر ژوندۍ نظر واچوي کچرته مو د الله د پاره په کیسې کړي نن نه وسیله کوي وردا الله د پاره د اخلاص عمل په دنیا کې په کار راځي او چې دنیا کې او شه په کار راځي نو آخرت کې هم په کار راشي نایو په کې زماره با ما سره مزدوران و مزدوری بے کولا نیو مزدور زمان خفشوی و مزدوری پریخوا و لارو نو ما دا غپ مزدوری که غط تجارت شورو کو دا غینا مانین و کران و خادمان و زناور جوړ شو دیر مود پس غر آغی او ما تیوید اللہ بنده ما تا سر سو وقت کی مزدوری کلی و ما تا غر آکا ما ولوی دا سمر غوان او ګډي بيزي او دا نوکران در تخکاری دا ټول ستاره غمال لدی ناغوی دا الله بنده ما پورې خندا مکو زما خودی او سور زو د لاسو مزدوری وا ما وینه خندا نکو وای زما رب آغا غټول غوان ګډي بيزي خادمان نوکران روان کلی یو شین پکې پرې نه هو کدا می تا د پاره کړی رب دور خدا گٹ دخار دخلی دے دری کی شپا مزرانا ہو لگی بس دا دخلی نرا و تلو او گٹ او خزی درانا ور تو لگی دا خدای را و تینشو اغبلو الہ العالمین تالا پتا دا چیز گناہ تا تیارو او دو گناہ غٹول اسباب ما سر موجودو خو ما غوخ کی دا گناہ پریخوا نو کدا می تا د پاره کړی او دا عمل می خالص تا د پاره ای زماربا دته دبره دا غټه لری کی شمول خص اسمان خکاره شي غټه بیا اسمان پکې ول خکاره شو اغه دریم پکې وی وی الہ العالمین ما بغډی سرول مال غوان به می سرول کله کله غوان سرول والدا سے اخلاق زکی چې ځنې سړی ټول عمر په مسجد او جماعت او په تبلیغ او مدرسه کې ده او د سزده نسل او غوانو والا آداب زده نو وای ما بچی ګډي بيزيوله شلې نو زما معمول دا او زما سپینګيري مور پلارو بوډاګان نوې ته به ملم به ورکول نه به بچو ته ورکول یو ځل په ما باندې ډیر نا وخت شو نما چې غګړی بيزي لشلې او داغه پي چې کم ماخام ما سوتن به مي والدين تور کولي نو چې هغه ډک کانډول مې راړو چې مې وکتل هغه یو دې شوی وو. تاسو ګوره د ګډو سرونکو د غوانو سرونکو د آداب له وګوره یو نن موږ د مور او پلار سره سکو. نو ای زما ربا زما غ بچو زما په دې خفو کې جړل خو ما وینا چې ما مور او پلار لنی ورکړی تاسو له ترغه نه درکو ناغی په چوغو چوغو جړه جړه کیو د شول او زه د غشان کنډول می نیولې او د مور او پلار د سر سره ولار د دام به د ویګنی چې خوب نه را پاسو تر دې چې پدې کې سبار او خطو هوای را پاسې دل لغ خپل پیوس کل کدا متا د پار کړې موږ د دې مشکل نخلاص کې وسلاه الالمین غټ لری کا او روغ رمټ درې واړه روت نو کم عمل د الله در عذاب بنیاد وی د اخلاص په بنیاد وی ناغه الہ الالمین ته وسیله کول د آیات مبارکه کی د دی وسیله ذکر کای دارنګ ګوره د وسیله غن اقسام د دامنګ او تاسو چې په دی خپل مردگانو د جنازی مسکو داد دی ژوندو شفاعت د دی میت تفارا دې د دې لپاره د دې د دعا وسیله ده. بعض الفاظو کې ذکر راغلی چې د الله حبیب وي الله راستا بند او مونږ چې راغلیو د جنازه په کو مونږ وجئنا شفاء له نزمونږ د شفاعت د په حق کې قبول کې دارنګه په قبرستان څوک تیرګی دا دعا د دې لپاره یو شفاعت ده او د ژوندو دا دعا د ای د فاره یو وسیله ده. فرمایا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اتقوا الله دا الله نه ویری گئی وابتغوا الیه الوسیله تا ولټو اید الله ته نزدې کت فنه کو اعمالو پنی کو اعمال و الہ العالمین تا تا سنی زیکت لٹوئی وجاہدو فی سبیلہ او جہاد کید اللہ لارکی لعلکم تفلحون دید پارا چتا سو کامیاب شیف دا موږ چې دعا کې درود شریف وایو دا درود شریف هم وسیله ده. بلکې لومبه به الله حمد وې بیا به درود وې دا غې نه پس دعا غواړه. حدیث پاک کې راغلی فضاله ابن عبید رضی الله عنه وایي ترمذی ابو داود او نسائی شریف حدیث ته وی پمند دی کی چه نبی کریم علیہ السلام ناستو یو سڑے رادن نشو نموزیو کو مز پسین درو شریف ویلینی دا اللہ حمد ویلی اوی اللہم اغفر لی ورحمنی اللہ ما تبخنو کی اور آبان رحمو کی دا اللہ حبیب ورتوی تلوار دیو کا مز کون کیا تچی موزو کنو کین دا اللہ حمد ہو آیا آغا حمد اوائے چه اللہ داغی اہل و مستحق دے او بیاد اللہ حبیب ورطوئی پا ما درود اوائے نو آغی نفس دعا غوارا آغی نفس سکو دعا غوارا دیکی بیا بلکس راغے نو مز اوکو دا مز نفس حمد اوی او درود اوی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واغی نفس دعا غوخت دا اللہ حبیب ورطا آواز ورکو وی اے مسکون کی اوز دعا غوانا اللہ بدی سکے دعا گانے بدی قبلی او دا اللہ سنا ماغا چی مخ کی تاسو تتیرو ابلش پتیر شل چی دا اللہ اسماء حسنا دا اللہ تسڑے پیش کی دا غمونو پریشانو دا پارزان تا دعا گانے دی ننگورا روزانا نوی نوی غمونائی دنیا د غمونو جاله ده نو ته دا یو ختم شي بیا به نینو ورپسې دوه درې نور یو ځای را شي و یاره که دا ختم شول بیا بهسې نی نو ورپسې بیا نور را شي که نه دغه سلسله نه ده یو غم نه دیګنی چې ختم شي نو د پریشانو د غمونو په وختې به الله حبیب دعا کوله دعا مکروب ورته وئ لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم دی توي دعاء المكروه غمونو پریشانو سوک په مخه کړه دی بسوي دا د الله د حبيب اغا اعمال دي چې امت ته خولي او د دې په کول سره بنده جوړيږي او دې ته عبدیت وای کم شي چې د الله حبيب او قران سنت کې نشتا نا کته کې ځنی شزونه به جایز وي خو بندګيري او عبدیت چې ورته وای هغه په اعمال ادا کیږي چې کوم د نبی دې سلام د بدن مبارک نه شوي دا غي نه صادر شوي دي نا هغه سنت اعمال دا زمای عزت مندو پورا کول او الله ته په دې طریقې باندې متوجه کېدل په دې طریقې الٰه العالمین ته متوجه کېدل دا غجایز وسیلی وي چې په کار دا د امت په دې طریقې باندې الٰه العالمین ته متوجه شي کم چې شرک دې قبر پرستی دا پیر پرستی دا او هغه ته چا د وسیلی نومې خیر او دغه ناپوهي او جهالت سے د بند پلاس کې پجوندون س خیر شر څه شي طالب در کی پلار ناشتي د بچی له سم مصیبت لري کول شي او بچی ناشتي د مور او پلار نه څه تکلیف لري کول شي پجوندونی نشي لري کوله مرغ نفس بچا نه سم صاحب او تکالیف او پریشانی لري کی حضرت علی رضی الله عنه که مشکل کشا و خدا حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ نبی مشکلات لری کرے چې د خپل بچو د پاره مشکل کشا نشو نو بل جانب سه مشکلات او تکالیف لری کی وابتغو الیه الوسیله تاولت وی اللہ تنزدیکت پنیکو اعمالو وجاهدوا فی سبیله او جهاد کید الله لارکی لعلکم ذل فارا تفلحون چې تاسو کامیاب شئ ان الذين بشک هغ کسان کفرو چې کافر دي کبس خدایات وایو کو بیا وایو یا ان الذين بيشك هغ كسان كفروا كافري لو ان لهم كشريشد ذيد فارا ما هغس في الارض شزمك كدي جميعا طول دا طول سرزر سپينزر مال و دولت دويشي وَمِثْلَهُ مَعَهُ او په مثل د دې د دې سره دومره نورم وروړي اې دې دنیا کې چې څومره مال او دولت او سپین زر دي دا یو کافر پلاسو کی شي او دې عمر نور ور سرم راړي لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ دې د پاره چې فدیه کی ور کی دی دا د عذاب د ورځې د قیامت نا ما تقبل منهم دا به قبول نکړي شي د دوی نا اې د دنیا د عدالتونو غلته د اخرت فیصله نه دا دلته خو جرم سړی ور کی زیات نه زیات اواز د جرم نه پس غر اخلاص شي حل تکد الله د قانون او غرف لاندې سوکراغه او د تمام دنیا دا سرا او سپین زر مال او دولت د سرشی نو پدیوم را خلاص نشي زکه خلاصه التکی په ایمان دی او په اعمال دی حدیث پاک کې راغلی دی د مسلم شریف حدیث ته انس رضی اللہ عنہ وی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی یو تاب الرجل من اہل النار راب وستیشی او سڑے د جہنمیانونا فیقول ابن آدم کیف وجدت مزجعکا كيف وجدت مزجعك تا خپل د اړخ لګول زې څنګه ومندو نه دی وای اے الٰہی العالمین ډیر ناکار زې دی اور نو الله رب العزت ورته وی التفتدی بقراب الارض ذهبا کستا دمر سرزر شي چې دا ټول لزمکه په تر اسمانه ډکای نو دا به فدیه کې ورکه نه دی وای نعما یا رب الله ورته وی دروغ دی وی ما خود دین معمولی شي کا نه غوخته څلو یختم روپۍ دی زکات کې نه ورکوله د اوشر لسم شلم دی نه ورکوله او د ټول مال ندی زرغون تی سر سایه نه ورکوله ما خود تان دین معمولی شي غوخته فیؤمر به ال النار نو د بار کې به حکم وکړي شي او اور ته به وردن نکی اور ته به وردن نکی نو کدا تمام دنیا د چاپلاسو کې راشي نو ال تخلاصه فمال نشتا ال تخلاصه فمال نشتا او دای به امیشا میشه د فار کافر په اور کې هر چې مؤمن دی او د کی ایمان دی نو کډېرم ګناهګار دی نو یا خو به الله او بخي او کوي نه بخلو نو د ګنا په مقدار به سزا وسکی بیا به د اور نه جنت تروزی د اور نه دی وجنه دا خبره علما لیکلي بعض عوام وای ویر دی مسلمان نه خو کافر او هندوان او انګریزان او سکان خو او خدي بعض علما دا خبره د کفر شمیرلې د تمام دنیا کافر کرا جمع کی دا غیغ خو خوی او دا غیغ خیراتونا او لار اسپتالونا او مفقراق تقسیمول ټول را جمع کی او بیا مغی پا دیبانی یو رز دا اور نبچ کی دیدی شی امیشه با جہنم کی او کیو سڑے مومن دے خود ملکونو گناہگار دے نو یو رز نه یو رز بدا سی شی جی دیو دا اور نه جنت تروزی دیو جن ایمان یولو یا سرمایه دادا نبی علیہ السلام بشفاعتو کی قرآن شریف بو کی علماء بو کی مومنان بخفل منز کی او بلت شفاعتو کی نو ایدا ټول چې خلاشی اللہ بوئی تولو شفاعتو کو خویو ارحم الراحمین پاتشو نو اللہ با حکمو کی جی دا چا پزرک زرب رمر ایمان دے دا ټول د جهنم دا دی اور نرا بار او ایدغه وخت کې ود الله رحمت په جوش کې راځي باندې مشرکان باندې مؤمنانو ته وای وای تا غب لا اله الا الله و مون خو نوي نو تعالی استا غلا اله الا الله صفید زرکا ته هم مون سره په اور کې مو غزه کا اور کې چې زړه غیر عبادت او بندگی مو کولا نو وای دې سره بدر به کریم رحمت په جوش کې راشي ملائکه ته وای چې لار شي او جهنم کې سو کم دې او زره بر پزړ کی ایمان دې چې په تمام عمر کې د سراډو سني کی کړې نه نه دا په جهنم د اور نه رويستې شي ما تقبل منهم دا دمر غټه فدیبم د دین قبول نکړې شي ولهم عذاب الیم او د دوی د پاره به عذاب دردناک ا دې باندې ان شاء الله یا ثونه راړو تفصیل به بیا کو غوړې لفظي ترجمه کوم بای فمن يرد الله ان يهديه هر هغه څوک چې الله اراده ولري دا چې هدایت کی اوی تا د چا بارک چې الله د هدایت اراده ولري یشرح صدره للاسلام پران زی کلاو کی سینا دا غد پار د اسلام الله دې موږ استاد سینیم د اسلام د پار کلاو کی دې تشرح سودر وای چا بارک چې مالک غواړي او د هدایت فیصلو کی نزاغ سینه فرانسته شي د سره د خپل قبر د اړخ لغولو د ځای فکر پیدا شي. د خپل جرمونو عیبونو ظلمونو سوچ فکر شروع کی. صحابو تپوس کړو د الله د حبیب نا چې قربان د شر ہے سودر سلامشتا. نو نبی علیہ السلام وی آو یہ دے شرح صدر علامہ دادا الانابت الى دار الخلود والتجافی عن دار الغرور. دے شرح صدر نخ دادا د دوکی د دی کور نزڑ تور شی. تا دے دوکی کور دے کنے دا پکم محلاتو کی جی بادشاہان و وزیران دی هر چاته ویلو چې ګورځستا بنگله لیکن سمره سمره خار ول لاړه نه بنگله لاغ شلستا محل د صدارشتا قصور سور خلقو په نمبر داړل خارولا. نو دا د شرح صدر یو نه خدالا چې د دې کور د دوکې نزړ تور شي او ټول توجه خیرت طرف ته شو. دیم دا والاستعداد للموت قبل نزوله. مرگ لا راغله نه خدای ول اوسه په تیاری شروع ده. مرگ خو چاله خبر نه ور کوي چې کله برازم. دا خو په ولاړه راضی په ناس راضی په پروت راضی. نن به ماخوتن مسکی او زینا سه ساری ویدانو شي وی فلانې سره تاسو مقتلی کنه تاسو سره په یوسف کی مس کړي اساری راغې اعلان شوه. نو د مرگ دراتلو نه مخکې مخکې دا غي د پاره تیارې کول. فمن يرد الله هر غسوق چې الله دای بارک را دولري اي يهديه دا چې هدايت ورته کی يشرح صدره للاسلام پران زی کلاو کی سین داغ د فارد کارونو د اسلام د دین کار دا ورته آسان شي. دین ز د کول او عمل ورته آسان شي. تهجد او اخلاق او نیکي ورته آسان شي. و من يرد غسوق چه الله را دولري ايو ذل له دا چ گمره کی یجعل صدره وګرځوي سین داغ دویقا تنگا حرجا سخت تنگا. اید دین کار پی بوچ کی پا مسجد و جماعت کے ناست پی بوچ کی بس لوی پریشانی پی دا اللہ دا حکم دا منلو دا وجه نرازی ادا ورطیو لوی بوچ جوڑ شوی ضيقا تنگا حرجا سخت تنگا. ويمر رضي الله عنه ده حرجا لفظ كشكل مشكلات نوي ما ته يوشپن کې پیدا کوي او دا کده فلاني قبيلي وي نډيره خوي او کده بني مدلج قبيلي نډيره بخاي نو ورته شپن کې وکړو حرج په پدي باندو کې محفوظ وي. اپا خاریه کی ده شلو جبو خلق را جمع شوی مورنائی جبا پا کتس نس شی حرا جبا پا بانده کی سوی دا محفوظ زوی. نشپن که ور تراو سناغت وی یا فتا اے زوانا ستاسو پا جبا کی حرا جن ستا وی ناور تا وی امیر المومنین دا یو دا سی اونی تا وی چی دا اونو پا منس کیوی نور تا کورنائی بی زرسی نور تا زنگلی بی زرسی پا غر کی پدا سی زی که دو انو پا منس که اونا دا چی پا اس طریقہ ور تا بی زم نشی رسی دے نو زویقن تنگا حرجن سخت تنگا بس دن پی بوج را ولی او د دن دا پارا لغن تی سارے دل پا دوان تکلیف دے پا دن پی سا لگول مال لگول جان لگول دا د دفاره یو لوی بوج دی او ګرځوي سینه داغ دویقا تنگا حرجا سخت تنگا. هر شی ګورې د زړه په زور کېږي. که زړه دې یو شي له بایلو بس خبره پاتې ده او که زړه دې تنگ نو کو نو اس شی دنیا کې مشکل نه دی. کانما یسعد فی السما تب ویگنی چی دے ورخیجی پا اسمان کی کذالک دارنگی یجعل اللہ الرجسا گرزوی اللہ گندگی د گنا علی اللذین پاغ کسانو لا یؤمنون چی غیمان نساتی مان روڑی وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا او دا دین او قرآن او شریعت لار درستا دنی غام چی سوک پا دی قرآن او دین روانوی دے بخپ المنزل مقصود تو رسی او کدار سی پریخوا اپا نور اگڑو ونو روان شونو دے بمنزل مقصود تو نرسی قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون بیشک واضح طریقی سر بیان کڑی دی منگ آیاتنا دا قوم دا پارا يذكرون چی آغی نصیحت قبلوی وصل اللہ بسم الله الرحمن الرحيم باب احتمال العذاب باب دې په برداشت کولو د تکلیفونو کې اتال سوق تکلیف رسې او د الله د پاره ته برداشت کې نو دا یو لوی مقام دی. قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چلوئی دے والکاظمین الغیظ و ایزما دا بندگان غصہ دباوی والعافین عن الناس او خلق ته معافی کئ والله یحب المحسنین الله مین ساتی د خیست عمل کوونکو سرا. وقال تعالى الله فرمایلی ولمن صبر خامها غچا چې صبر وکو وغفر او معافی او بخنه وکا ان ذلک بشک دال من عزم الامور خامخاد لو یهمت کارون ندی. اپ دې باب کې احادیث سابقه دي چې کم دې مخ کې باب کې تیر شول. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت دے ان رجلا دے فرمائی بیشک یو سڑے یو صحابی قال فرمائی یا رسول الله یا الله رسول ان لي قرابه زما سخ پلوان دی اسلو هم زور سره سله رحمی ساتم و یقطعونی ای ما سره سله رحمی کټ کای و احسن الیہم زدا غی سره احسانات کوم و یسیئون الیا و غی ما سره بد کای و احلم عنهم ز صبر کوم دا غینا او د حلم او د لوی سینی او صبر نکار اخلم و یجهلون علی و غید جهالت کار کیف ما. فقال الله حبیب لئن کنت کما قلت کچریت تاج سنگوی فکانما تصفهم الملا تب ویگنی چیت پخلکی تو دی ایری ورچے وی دې په خبره باندې تو صفهم الملا تب وی چې تو دې ری دې راغسی او دا ور تخلقی چې ولا یزال معک همیشه وی تا سرا من الله د الله د طرفنا ظهیر امدادی اې د الله د طرفنا وتا تا تا سرا میشه امدادی وی ما دم تعالی ذلک تر سوچت پدی امیشی. اگر چاله چې په خوله کې تو دی ریوا چې ناغه سویلې شي بیا یو خو خوله کې د وټ یخو خارون رډک کوم خبرې دي شي کوله او چې رم دا او تو دم د په خوله کې ریوا شول شوی دا دې زمانہ دا چې ستاب الله د مقابله کې مدد کوي چې ته صبر کې الله به مدد کوي تب اوګنی چې تو ور ته خوله کې تو دی ریوا راشي او همیشه بای تاثر دا اللہ دا طرف نجوهیر و نمدادی علیهم ددوی مقابله کې دا اللہ مدد او نصرت بتاثر ای ما دمت علا ذالک ترسو چت پدی رواه مسلمن وقد سبق شرحه. مصنف رحمت اللہ علیه در توی تاسو نخویر دی خواگا نخویر دی جی دا حدیث مخی تیر شوی ویروان دی تیر شوی دا شرح دی حدیث فی باب سلت الارحام پا باب دا سل رحمی ساتلو کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعی رب اغفر لی ولی والدی ولی وصولی ولی فروعی ولی سائر المسلمین والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم دمر ديار أعداء الدين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم خالق بين كلمتهم. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اشف مرضانا. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وصلى الله تعالى على خير